har alltid gått min egen väg. Aldrig tvekat att ta nya steg. Ingenting har saknat i mitt liv, så fanns du där. Som en dröm man hoppas ska slå in, kom du fram och la din hand i min. Sa att livet är allt för kort, nu är jag här. Kanske var det tidigt bestämt att vi skulle vandra fram mot okända mål. Tillsammans i livet, nu är det bara vi två. Hand i hand med Linda i natten, där vi lämnat festen och skratten. Där vi styr våra steg, finns stjärnor som ser och lyser upp vår väg. Hand i hand med Linda i natten, månen slös i silver i vatten. Hon är söt där hon går, i kärlekens spår, hon har blommor i sitt hår. När vi ser varann i ögonen, viskar vackra ord om kärleken. Ingenting kan någonsin stoppa den i framtiden. Kanske var det tid bestämt att vi skulle vandra fram mot okända mål. Tillsammans i livet, nu är det bara vi två. Hand i hand med Linda i natten, där vi lämnat festen och skratten.